पर हमेशा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना। कोई सड़क